श्री राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज शुद्ध श्रावण शुक्ल दसवीं विक्रम संवत 2061 तदनुसार 25 अगस्त 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम अराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाधरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे कोई बात पूछ रहे। एक बात मैं कहता हूं तब भी आप उकताते नहीं। एक ही बात दूसरी को साहस नहीं मारी मारी नहीं मारी भारी भारी भारी मान एक ही बात है आप पकड़ लो धारण कर लो। एक बात बताऊं आप मान लो और हमें स्वीकार कर लिया तो हो जाएगा। इस बात को दृढ़ता से आप स्वीकार करो हो जाएगा। दृढ़ता से केवल दृढ़ता से स्वीकार करो कि आप भगवान के भगवान हमारे संसार हमारा नहीं है हम संसार के नहीं संसार हमारा नहीं हम संसार के नहीं है भगवान हमारा है हम भगवान के हैं। इतनी बात है निहार हो जाओगे इतनी बात है क्यों स्वीकार मैंने भीतर न दे तो छाती गड़ी कर गए हो भगवान के इस रंश जीव अविनाशी चेतन अमल सदा से हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल कोई बात नहीं है हम तो भगवान के हैं सब काम कोई बात नहीं ना भगवान की कैसे कृपा होती है इसको भगवान ही जानता है हमारा ज्ञान नहीं जानते नहीं अपना अपना आप विचार करो तो भगवान ने कैसे कृपा की है कैसे यह भेज दिया है यह हमारा तो अकल नहीं आती ऐसा उद्योग हमने किया नहीं इसलिए कोई खर्च किया नहीं कोई मेहनत की नहीं कोई परिश्रम किया नहीं आपने किया था आप जानो भाई ऐसे कृपा जिसने की है वही आगे करेगा निश्चिंत जाओ हम तो जैसे राज्य में है राजभूत थे राजभूत उनको बादशाह ने कह दिया कि नाम निकाल दो मध्य मुसलमानी में नाम हम मुसलमान है काम निभा कर देगा सोहना ने बाटीर नाम है ब्राह्मण खड़ा था सर जी और अगर ब्राह्मण बता दिया अखट मुसलमान गांव के गांव और रिलायंस मुसलमाना का बच्चों को रावजी थे, बड़े प्रभावशाली काम थे क्या मुसलमान तो आप केवल नाम लिखा नाम लिखा दो केवल मान रहा वो ना चाहे मुसलमान हो गया मुसलमान बाप बिखुआ मशहूर राव जी थे मोती सिंह ने छोटे छोटे भाई थे मेघ सिंह ने मोती सिंह मेघ सिंह ऐसा प्रभाव सा कांपते अपना भी भरते हैं देवी सिंह थे वही उनके उनके दादा गए सब मुसलमान ये आप नाम में लिखा दो हम तो भगवान का है बात सच्ची है और सच्ची झूठी बात है ब्राह्मण जाते थे अब बन गया ब्राह्मण भाई बेट ब्याह कराते गए रीत में से मैंने नाम लिखा दे ऐसे कृपा करो सब नाम लिखा दो मन में भीतर से भगवान ही हम दो हम भगवान के हैं जबरदस्ती आप समझ नहीं आ तो भी हम भगवान के हैं ईश्वर जी बोलते हम हो जाए इस बात के लिए कीर्तन करते हैं कीर्तन में जो सुख मिलता है उसमें तो मत ये उसने लिए भगवान मिले साक्षात भगवान के दर्शन हो भगवान के चरणों में नमस्कार हो भगवान का हमारे सिर पर हाथ रखा जाए भगवान के चरण हो जाए ये होना चाहिए कीर्तन से सुख दे अटो मत कीर्तन सुख दे अटो मत एकदम ठीक है क्या समझे भगवान हम भगवान ही हैं आप जबरदस्ती स्वीकार हम भगवान के सत्संग करने वाले सभी हम भगवान के सभी काम हो जाएगा सब काम ठीक है आखिर बदल दो भाई भगवान का नाम लिखा दिया और निर्देशन कर रहा हूं फिर तो कहना है नाम एकदम काम केवल मुसलमानों में नाम लिखा दिया ये लिखा केवल भगवान के नाम लिखा हम भगवान के हम साधु हो गए कपड़े बदल दिया साधु हो गए हो गए कि बदल आप भी साधु कहते हैं हम साधु मानते हैं हम शेर जी यहाँ स्वामी जी क्या पूछना हो ऐसा तो उठ रहा है बस उठ रहा है खर भगवान ना नाम उच्चारण करो कीर्तन करो बड़े प्रेम से आज हम भगवान हो गए भगवान बिल्कुल सोलह है ना सच्ची बात है एकदम पक्की बात है आप भगवान के हैं इस राश जी बविनाशी चेतना बल से सुखाशी ममई वांश हो जीव लोग जीव भूत सुना ममई वांश भगवान मेरे ही अंश है भगवान बिगड़ी जन्म अनेक की धन याद करो याद बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज सुधरे आज भी अभी अभी आज बना जाता है आज रात तक आज अभी अभी हो राम को नाम राम जी का होगा राम राम राम राम अभी अभी बिगड़ी जन्माने की सुन ले अभी याद हो राम को नाम जब तुलसी तभी खुश मान इसे पिपरे से कुछ संसार के कुछ राम जी हम भी राम जी कई संत करते हैं सब जो चला हुआ भगवान का चला हुआ सब तो चला तो बहुत हो गया तुम तो भगवान के हो असली सच्चे सिद्धांत की पक्की बात है एकदम हम भगवान के हो राम को नाम जब कीर्तन करो भगवान ही होकर भगवान के नाम रखे